Працягваем знаёміць з кнігай Вінцэсі Мудрова «Ператвораныя ў попел». Старонкі з кнігі чытае Антон Разумоўскі. Старонкі з кнігі. Кожны раз увесну, калі прылятаюць птушкі і высокае неба скаланаецца ад птушынага граю, калі ў гарадскіх парках і на гародах паляць леташнюю лістоту і жоўтыя лапы дыму цягнуцца, нібыта кітайскія цмокі, да дрыготка звінючага сонца, памяць мая абуджаецца, і вяртаюся я ў тую далёкую, немаведама якога году вясну. Бачу шпака, што спявае на разгалістай яблыні, і маці, якая стаіць на ганку, з вінаватай усмешкай паглядаючы на пеюна. Шпак, прамаўляе маці, і вочы ейнай захоплена бліскаюць. Я таксама гляджу на птушку. У гэты момант за спіна маёй чыркае запалка, і бацька, прыпаліўшы папяросу, вясёлым голасам гукае: «Ну, здарова жывёш, какой же это шпак? Это скварец!» Мы з бацькам смеемся з нехлямяжага матчынага слова, і маці ўсё з той жа вінаватай усмешкай ледь чутна прамаўляе: «Скварец!» З таго красавіцкага ранку мінула безліч гадоў. І сёння, згадваючы вясёлы бацькаў смех і матчыну усмешку, я разумею, што яны нездарма захаваліся ў цёмных спратах памяці, бо былі своеасаблівым кодам маёй сутнасці, жывымі генамі беларускай і расійскай ментальнасці. Дзве душы, беларуская ды расійская, жывуць ва мне з тае пары. Ім цесна пад адной скурай, яны штодня кроюць на часткі маё эга, і, відаць, я змагу свядоміць сябе беларусам толькі на Божай пасцелі, калі адна душа вылазніцца са скуры, а другая, беларуская, забавіцца на хвіліну. І калі знадворку будуць спяваць шпакі, і жоўтыя лапы дыму будуць цягнуцца да сонца, а на белых вуснах маіх застыне вінаватая усмешка, ведайце, я памёр беларусам. Старонкі з кнігі.